أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم. دا مبارک آیات دا سورۃ الحجرات دولسم نمبر آیات دا جی خونو ترجمہ دا دانیمائی برش دا چوا اغتی رسیو اور بچم د ما قبل سره چواغه چیر سوی اور بچی دا چې په دغه صورت کې چې دی د الله او د رسول حق چې مخکې الله بیان کی پر خلقو باندې بیان ورسته دا د خلقو یو تر بل حقوق به سره واخسته چې په هغه حقوق باندې چې مراعات کی د ټول اسلامي جامعې اصلاح پرځي. نو په دغه سلسله کې د دغه احکام چې د انسانانو ترمنځ کې د مسلمانانو ترمنځ کې یو هغه و چې هغه د ګمان مسله وه چې ول دا ډېر ګمانونه مه کوئ. ولې په ګمانو کې ځینې ګمانونه ګناه ده. هغه خبره هم ما درته کړې ملاقاري چې ام یې ډېر بولې ام یې بعض بولې دا بیا څه مطلب دی. ډېر په خپل ځان کې معنی پې نفسهي دا ګمانونه ډېر دي او بعض په دې دي. خو ګمان قسمونه درلوده، واجب ګمان و، مندوب و، مباح و، حرام و. دا منع چې الله کړې ده چې دا تاسې دا ګمان وکړئ خو دا حرام یې یادوه. کته وانو چې ان بعض الظن اسم چې دا ځینې ګمانونه ګناه ده نو خو دا حرام به یاد وي. نو خو ولته چې ډېر ګمان مه کوئ نو ډېر ښه یاد کړئ خو ډېر دغه حرام دی. نو کته وا دا خو هغه درې قسمه واجب، مندوب، مباح، خو هغه پر ډېر درې دي. مالدی کې نفسهي ډېر دي. دا نه منع چې نسبت و هغه ته یو واخلي دی بره ډېر دي. لکه خلک څلور نفر هم ډېر بولي، لس نفر هم ډېر بولي. نو داسې نه دی چې دا څلور نسبت و لسو ته ډېر دي، په خپل ځای کې سره ډېری دي. نو دغسې دا مسله تېره سوې. اوس پر دغه ځای باندې مسله ولاړه ده چې ولا تجسسو، تاسې تجسس به کوئ. تجسس دا جاسوسي د یو چا د عیوبو په لټل، په پټه باندې چې سړی پسې څاروي چې د ده پر عیوبو باندې اطلاع راولي په خبر سي. د دغه ولا تجسسو او مخکې په شپږم نمبر آیات کې هلته بیا موږ ویلي و د دغه صورت کې چیرې وګورئ، ول و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. والكثير فاسق تسته یو خبر در تراوړي نو تسته تبيون او معلومات او کی تبيون سمانه. خو تبيون دغه جاسوسي ده. بچ ته که چا خبر راوړي نو ته د دې تبيون کوه. تبيون سمانه پلټنه وکړه. د دې مثال په تور په شایې په سیاست چې دا خبر صحیح دی که نه دی، هغه دی چې ما ته آل راوړي هلته واقعه دا غره کم ده که نه ده. نو اوس دا دوې خبرې سر رالی فتبینو معنا معلومات وکړي، جاسوسي پسې وکېده شي. دلته علاوه ولا تجسسو تجسس یې مه کوئ. دا اوس څنګه کېږي سر؟ نو د دې دپاره چې موږ په خبره پوه سو باره به دا تجسس پر قسمو سره وویشو. چې ځینې تجسس هغه دی چې ناروا دی، هغه په دغه ځای کې مرا دی چې ولا تجسسو، چې علاوه تجسس مه کوئ، په چا پسې سراغان مه اخلئ نه کې په نه کې. او هغه چې هغه واجب دی یا د مثال په تور مباح دی، هغه به په هغه په تبینو کې راسي. چې علاوه تبین یې کوي، څراغ پسې واخلي، د خبرې معلومات وکړي، کېدای سي په مضمون پوهېږه ملاقاري چې دا ټکر نه سره خوري. چې هلته جرات ول په تبینو معلومات تشي کوي نو د هر شي معلومات خبر ملان نه کېږي، خو پټ معلومات غواړي. نو هلته دا راته وویله. دلته بیا الله پاک ماته وایي ولا تجسسو. نو لهذا د دې تفصیل په کار دی. تفصیل یې دا دی چې تجسس معلومات د یو شي کول، پلټنه د یو شي کول، دا ځانته اقسام لري. ځینې یې چې دي واجب دي، ځینې یې فقط جائز دي، ځینې یې حرام دي. په دغه ولا تجسسو کې هغه حرام یادی. نو موږ به مثالونه پیش کړو چې واجب جاسوسي سره کم دی، چې هغه ګر سره واجب وي. واجب جاسوسی هغه د کې و نه کې ستا حکم شرعي د لاسه وشي. یو حکم دی هغه واجب دی پر تا چې وی کې کچیر دغه جاسوسی و نه کې هغه واجب نه شي پر ځای کول. د دې نو څنګه مثال یو مثال یاد دی په اسلامي ټولنه کې خو پاچا ست قاضی ست قومندان امنیت ست د پاچا او د قاضی او د دغه دا د اسلامي ټولنې حفاظت د دې فریضه د شرعن پر دی واجب دی. بادشاہ دا دغه د پاره نه دی چې په خلکو مندوی وکړي د خلکو حقوق جلد کې برای وز غریبه بل ملک ذخیره کې د برای د سرمایه خلق نشي حساب لای دغه نه سرمایه سره جمع کې دغه پاچا نه دی دا وس پر موږ دغه پاچا مسلط سی وي چې بادشاہ دغه منه چې د خلکو خدای نه وځي بل چې ارڅه په خلکو کول ورته راوړي. بادشاہ مسؤلیت لري د خلق د دغه د پاره مشرکی چې ته به دغه مسؤلیتونه نو بر ادا کړې نو مسؤلیت د چې دی هغه به د اسلام د احکام سره نه کې نو یو حکم دغه دی. مثال په تور ځین نه ما ځوام د خو ډیر کې بر خو بسته قانون دی ارتداد چې راغی په اسلامي ټولنه کې چې څوک مرتد سي نو دغه مرتد کنر وو دی باید راکش په درې ورځې کې د سره مسله حل کیږي. درې ورځې به د توې چې ته ولید اسلام د جنو مرکر شو واوښتي دی به یو خپل سوال پیش کړي چې دغه سوال پر اسلام لرم دغه ازاله به علما کوي که په دې درې ورځې کې د توبه وکړله خو سیدي که نه وکړله د سر کاټیږي. دا پر پاچا واجبه ده چې سری عام اعدام کړي چې دا د اسلام د دین کې مسلمان اوس کافر شوی دی. ګوره اصلي کافر نه وژل کیږي دا خبرې سره جلا کړي اصلي کافر نه وژل کیږي. یو سړی په دري اندو دی دلې اسلامی حکومت باندې د ساتنه لپاره زخ په دري اندو دی ګرسره دا چې دی مسلمان دی په دري وس مرتد شوی دی مرتد بالا وخت نه لري درې ورځې د وخت کې نه لري که شزه مرتد اسول د اسلامی حکومت دا وجیبه ده چې دې ته وایي چې ولي مرتد شوی یا سوال ورافع کی کله چې سوال نه رافع کی چې یا ولکه مې خپل د ستا کې د خپل عقیدې څخه نو به باندې تر هغه وخت چې امر کیږي په باندې خانه کې یا توبه کوي نو دغه پاچا ته یو خبر رالی حکم خدا بچا و زه په خمدر وشو چې په دغه مسله کې دا پر د واجب ده د دې یو خبر چا ورته راوړي چې پلانې خمرتات څنګه مرتات سکرا شریف کې څنګه زر وکړ یا نه عوز بلا خدای په بارک بت شان استعمال منه دا سړی چې په کاپر کیږي د کوپر کلمات را کم را کم ست یا قران کریم په نجاسات کې وګرځاو وس بچا به ځان غوړه دنګ ور اچي چې پسی لکستا ده نو بچا ته هم ته یې د چې پاره د خود کلی د ملا کار نه دی دا خود اچ کار نه دی دا خود عوام خلکو کار نه دی چې سړی پر سی وزړی ادامې کې دا رقم چې کې خبره به سحر جمر جوړ سي بچا دا خوستا کړ دی نو بچا باندې چې هر څه خبر ورته راوړي چې پلانې کافر سو مسلمان زوی او علي کافر سوی دی دی به ګرد خلک راکشي دا مې به دی په تجسس کوي دی په ملکی جاسوسان لري برابر نو د هغه سری په هم نشینانو کې سره ورته پیدا کیشته ونه سم معلومات یو دا کار شته سوی دی کنه دی سوی کبر ملا سوی چې ګرد خلکو لیدل یو خبره را شاره ده کبر ملا نه یو سړی چې وای چې دی په شلخ دای ته نور ځبلا بد نسبتونه کوي چې څوک نه مازنی اوریدل کی نو په دغه سړی په حکومت جاسوسی کوي دغه تجسس پر د پاچا واجب دی دی باید جاسوس ولري چې په خپل ملک د دغه خلکو چاغه دغه کارونه کوي چې دغه هغه معلومات وسی کله یې په خبره پوسوي کله یې تجسس ونه کوي پاچا دغه عیبونه دغه د عیب د کفر دا معلوم ځان ته نه کې خو د بچا واجب پر زما پاتوس واجب دغه چې د اسلامي ټولنه دغه فسادو سره ساتل یا کوم د چې ساتل دا یو مثال پیش قاضی دی قاضی دغه پر واجب بده چې د بیا جاسوس ولري دغه دا وی خو رقم رقم خلک دی به پټ به خلک لري لکه هغه پټ لینونه چې بیرته د محلي معلومات راوړي چې دغه خلک دغه سوای دا سیده کنه د عدد خپل مخصوص خلک ورته وای چې په ار حکومت کې دغه تنو بلد رقم رقم نو معنی پرې شي دي لکه د امریکا غي سی آی ای جاسوسي شبکه ده نو دلته آی اس آی جاسوسي شبکه ده آی ایم آی دی که څه بلد ده جاسوسي شبکه ده د روسیې غي کی جی بی ده د افغانستان غي خاط دي دغه پټ پټ شیطانان چې ورته وای اوس خو په دې شیطانان بولم د جن د پاره کار نه درکې او تاوان کو د هغه د پاره کار کی کنه دا خو اصلي د حکومت ریشي دي د حکومت پر دغه باندې ولاړی پر دغه خلکو نو زما د خبرې مطلب دا څه چې دا یو مثال دی چې دلته تجسس واجب دی کده چې تجسس ونسی بچا خپل واجب نسی ادا کولای خپل وظیفه نسی تر سره کولای. یو بل مثال جدید مثال په تور پاچا دی یا کومندان امنیت دی بجې بارک برا آل ورتلالی برا پلانې خو غلای وکي دغلی وچ په داخلو کې کیږي یا داخل وسه صدرې کیږي پر کنجان ولر دغه د پلانې نو دی به د ستي پلانې راټنګي دی به په پلانې سپټ جاسوس لیږي چې دغه سړی څه کار کوي برخل ورته لچ پر شمر سی کل سپری ژ کالی خوش ش اغوندی ش ش خورا کو نقی مگر پر دنیا چاته کار ولا ک معلوم دی ها بار نو دغه دی نو شش ته دار کم غوړ پړ ګرځي او مصرفونه دیم در خل ګل ور دی کار دیم چې واخا ش پر دابه لنر دی چاته نه دی معلوم نو یی چ کار نو دی په پټ جا سنت په سی کی خدا دی محل د تهمت پیدا سو کته ور دی څه کی بچا کی پسی لک خپل منزونه دی بچا صاحب کی شنو بچا صاحب تم چې ته دغله سم نه سه خلاص ولې د قاتلو طریقه سم نه سه خلاص ولې چې کراچی لینی نیولې دی یا د چمن لینی ور دي د مټر خلک په نوبت را تا کی پی سی ځنی اخلي تر کابل او کندهار لینی ور دي په نوبت خلک را تا کی موبایلونو پی سی ځنی اخلي نو ته یې د چش بچا نو خو یاغه من د چماز به خلک شکایت بل به پی سی وړ په امریکا کې به اخره په جرمنی کې به اخره خو د خلکو امنیت نه سه ساتل نو بچا به دغه خلکو د پاره چې تهمتونه پر لګیر معنا د غلا تهمتي د قاتل طریقې د غدي تهمتي معنا د پټاوو او د مینو د دغه تهمتي د دغه د پاره به پټ جاسوسان لري په ځان خبر نه چا پر اس پر ودرو در بونو کوي ونه سپورت ا دغه چا خدمت دغه دغه پټ خلکو خدمت چې هغه په لاس کې چې د سړی دی دغه قاتل الطريق دي دغه به من پټاوي د چرولي منفجر مواد یې شي نو زما په مطلب کې پوس واس دا کوم جاسوسي ده واجبه دا واجبه ده پر پاچاو پر حکمران باندې به دا جاسوسان ولري نو دا خیاو نو دا در ولا تجسسو لاندې دي دا نه دی لا تجسسو خو نه هیږي چې مې کوي دا تر اوغه په تبینو لاندې دي چې تبین وکي معلومات وکي تبین خو ملاقاتي ته په پویږه د سر په اصطلاح باندې چې دا د مزید سیخه ده زیات معلومات ډیر دقیق معلومات چې خلک وایي برای پلانې لاس په لاس ونیول شي لاس په لاس دغه دي چې رشوت اخلي په لاس کې هغه راشي پیسې ورکشر دي دا بل وستر لاس یې ونیول دا چی پیسې لاس په لاس یا ته پنځه ورڅخه د پرسړي نیول د لاس په لاس ونیول څه دا خو د چا په کومک نیول کیږي دا دغه پټو جاسوسانو په کومک نو دا در فتبینو لاندې دی چې په شپږم آیات کې ذکر شوی دا غو واجب قسم دی دا تر ولا تجسسونه دی لاندې دوم قسم جاسوسي چې دا غو جایزه ته جاسوسي ده جایزه به ودی ته ویل کیږي یو سړی ته تور بارل دا پلان یې چې ډیر بی عزت سره دی و هم دا مجلس ته مور زبر استا عزت هم نه کوي به احترام دي کی کدا چې یو چپل اخ دی لا مو وي دا غسې بات سره دی دا حالت ته د فبارې کراوله اوس کته چیرې د دې تجسس کوي سړی په پسې کې نو خو پیدا یې داس و د تاوان څه به ځان وساتي او که تجسس توکه وته تو تاوان نو ورسه خو ځان چی شکایت د تاوانه بچي اتا جائز دی نو کجه ځان د تاوانه بچاو په پسې ک پټ جاسان واسطه دی واقع ازما په باره کې دا غره رقم دی شکنځر لا تکي چې ورسم د وحول احتمال الله هم ست چې مجلس تا ورسم سپکې یم اکو مورز وم کجه تجسس وکي دا چې ته وکي نو د ته کم تاوان ورسه د خو دې نس په کاوي کړی دی نه جره کش کړی فقط ځان ځنی بچاوي په دا مسله کې دای سپویږي ستا په باره کې چا ته آل راړو چې پلانې ستا به احترام کی کدای سي ولغته دې کاش کې کدای سي بد خبر درته وکي وست حق لري چې جاسوسي وکي ولی په دغه جاسوسي و د ته تاوان نه رسي فقط ځان د ضرر چې اخلاصي نو دا جایزه د واجب هم نه ده برا واپسی لا کار څه شي وایي چې مړ ماته به وایي خزار نو خما په چپل اخو جاسوسی نه کوم شپدې په سیالای دا سړی مقرره چې تاسو د زما په باره کې څه ګمان لري دا ویني جائز ده چې وکړل ګناکار نه یې چې جاسوسی په دې په مقرره کې داس معلومات کې وکي او کدي مثلا نه وکړل هم ګناکار نه کدي وکړم ګناکار نه جائز خو هغه دې چې کوي هم پروا نه لري چې نه کوي پروا نه دا کار جائز دی ولا کوي یې نه کوي نو دا بیا مباح ده دام پر ولا تجسسو نه ده لاندې چې تجسس مکوي کی کوي بیا کوي نه کوي په مزمن کې دای سپېږ دا مباح جاسوسی ده نو دریم قسم چې دی هغه حرام جاسوسی ده چې هغه در ده قضای لاندې ده چې ولا تجسسو هغه نو کوم ده هغه حرام قسم هغه هغه ده چې تا ته د مثال په تور یو چا آل راوړي چې پلانې چې دی ما شک پر راځي څو ورځ ده شراب چشي په شراب او یو بوتل می جدي هغه ما ځنی ولې دی نو دا ورڅخه دی ورڅخه روان وس دغه سړی چې د جاسوسي ته راوړل په دې ځای کې په خبر ملا به شراب نه جوړی چې کمپنۍ جوړه کړې د خدای مخلوق ورته ولاړ دی د به برملا نه چې شي دی وای پټی چشي اسلامي حکومت په دې مکلف دی چې د بازار څخه د برملا څخه منکرات ختم کړي د خلکو په کورونه دی مکلف چې پر کوله کې غوړ ورته نیولې شته و د دې کورسروز امریکا نه که ارڅوک د چا پر بام ور وخت پر کوله کې غوړ ورته نیولې دغه سې ته بایداد ورکول چې ته د چا زوی دخل کورو ته اوی د جې د فارغ ځد اسلامي قانون پیاده کوم د اسلامي قانون ته په کورو کې مکلف نو دغه سړي چې دا الدر تراوړي ته بیا جاسوس په دې پس مقرره چې ورسه بره د معلومات وکړي کې چې زه به د په جبه پوسم نو ته چې جاسوسي وس په دې کې وکړي نو خدای رسوا کوي بر سری مله عام به بر خلک بره کشي چې دا دې شرای به چې د د پاره رسوایي سوله او که ته دې نکه کشه نو ست ګناکار نه نو ته خو چې ګناکار وي چې بر مله کم کارونه کېدلې خو د په باره کې دا حکم راغ دا جاسوسي راغی چې په کور کې وام چې پټ براغه ولیا تخه کسنګ ساریک د جنا علم ورڅخه د خچولکه یاري پزړی نو خو دې به جنا کیږي نو که پردار کم حدود تجارت کوي نو براغه د دې پرځای چې اچا دوری وي وا شراب چې ودی بوتل ورڅخه دې د شراب نو چولکه ورڅخه دې په دې جنا کې نو د جنا پر بوتل و جنا کوي نو ولیا چولکه ولیا لري ګوره خدای تعالی کم شي یعنی نو دغه رقم چې ته پټ په چاپ سره اخلي د کور د نن عیبونه اشکار کوي نو دغه جاسوسي چې دغه چې دغه حرام ده د اسلامي حکومت حق لري چې دغه چې جاسوسي وکړي چې د شخصي ګناي ګوري او هغه و چې وطن خرابه او مفسد په الارض فساد په مزکه کې کا وقاتع الطريق او چاودونکي شان راوړل چې ضرر او ملک ته رسیدي او خلکو ته رسیدي دا چې به شخصي دی پټ الته سيګريټس کې یا به شخصي دی پټ چې کې شراب چشي تابع جاسوس په سیمه مقرر کړی دی چې د څه ګوره کړي پرونی و بار بیا زو دی سره پوس دغه جاسوسي د نو حرام ده ولی خو کته جاسوسي و نه کې تا ته کم تاوان ده سي سیدی کپسی وکی و تک تاوان رسید دی رسوا کیر دی پر برملا بی عزت کیر په دا مسله کې دای سنا استو دی دغه جاسوسی کوم قسم سول حرام قسم سول حرام بولید کته جاسوسی و نکه پری یجدی ای چاته تاوان رسید دی پوسو شخصی ګناه کوسو دی والا سره پویج برملا ا دی نه کی چې بازار خراب کې الکان خراب کې پر راټول او کچيري مثلا پسي وکي تجسس وکي برا ويا زوخه کوم چې نه وکم تاوان خنه را رسېرو مو چې وکم څه تاوان کې زم تاوان دا غدي دی بر ملکه دی رسوا کوي او خلک ته مسلمان رسوا کوي خو ګناکار دي یو توبه او خرج نصيحت ورته شروع کړه د سمور ته چې شراب خوره چې دا شراب دا رقم بدکار دي دا رقم عذابونه لري برای به توبه پر نصیب شي نو زما په مطلب کې پوس واس وس جاسوسي څو قسمه سول درې نو یې به واجب سو چاغه د پاچاهانو د دوغو شیانو چې د عامه فسادونه پیښیږي دوغو مخنیوي چې دغه پر بچا واجب دي بچا مجبور دي چې راپور چې په قور بنه کې انجا کو فاسقون بنه چې ارچا آل راو دی بورزغلی اسړی بغد نیسی چې ته مرتد سوا یا ته پلانې سوا یا د پټ جواسیس لري چې دوغو خلکو د غیوب دغه شیان چې پر ترسی دي هغه معلوم کې بیا نو پاچا ونه سدا واجب ده هغه تر ولا تجسسونه د لاجن بل اغه مباحث ولا مباحث ولا تجسسوا ندا لانجنه بل حرام سوا غتر ولا تجسسوا لانج سوچ ما مثالونه درته وویل اوغه فتبینو کی چې دیش تش معلوماتو کی اغه د پچا جاسنګر د تر فتبینو لانج دي نو د اسلامي نظام د فار چې خاد موجود پټ پټ جاسر موجود دي د اسلامي اغه امارت ورته وایي د اسلامي امیر لومنین د اسلامي قضا داغه د فار چې کوم جواسیس دي اغه ګناکار نه دي اغه وکه په شرعي وزي فکه ولا ما ګورو په امانت جنو ادا کی یلا جنو وطن په غمونه سره د ډی چې په چاپ کې شي نه دی راپور وکړي بس ما په تاب سی وټړي حکومتونو د خبره بارا منی حکومتونه دا رقم چې په یو جاسوس چې بل پسې کړی چې دای خو بیا درو واغ زمړې نه وای اوبارن د خبره حقیقت معلوم شي نو د ولا تجسسو ترجمه واسطه سیس ذکر ولا تجسسوا علاوه تیس تجسس مکو تجسس سمانه د چا پټ عیبونه لټول اغه په اغه صورت کې چې هغه حرام قسم دی هغه تر لاندې سو چې مال په جاسوسی نه کوول کې وتا ته تاوان نه رسیږي او په کوول کې واسوړي ته تاوان رسېږي هغه رسوا کوي نو دغه مکو وینو پسې د غیبت مسلې ترازو غیبت چې دی دغه تجسس په باره کې یو څو قسمه د تجسس ذکر کړی چې جاسوسي نو خاص دغه د چې په سره کمې سړی وکي تجسس دغه دی چې د مثال په توری چا ته پټ غوږ نیسي او صورتونه درشه یو ځای خبرې کیږي ته پټ په کړکۍ کې ولاړ چې ته د سوای غوږ دې دار کم نیولی دغه یو قسم ګوره استماع د خفیتن دا د جاسوسي لاندې بل قسم چې بیا دی هغه بیا دادی دی چې دی بده وشتي په خزړه کې ځان خراب بده واچي خراره کړل ته مجلس ناس اشته ودی مجلس سوای دغه تر جاسوسی لاندې دی دی فکر دا نه کوي چې نو زه خو دغه دلته پروت وم نو ځم ته چې پروت ته خو ځم پر بده اچولی بده نه یو په زړه کې دی غوږ نیولی والته پټ نو د جاسوسی دغه دواړه پرده دی معنی بده به ځان نه ځني بس چې خو نو جاسوس نه یم نو که دغه بده دغه حرام قسم جاسوسی کول دی ګناکار دی پکښې کې دا لیدا چې غوږ نیولی دا خو دی چې دی نو دا دواړه جاسوسی په دغه چم هم کیږي چې پټ غوږ نیسي په دغه چم هم کیږي چې په مجلس کې ځم پر بده واچي بره خبرې ټوله اوس دا مسله خلاصه شول نو دا ولا يغتب صورت ترالو ولا يغتب غیبت جنکی بعضکم زنی سیسی بعضن دا زنو نور دا غیبت مسلی چی دی مانا غیبت ستا ویلکیر غیبت وای و دا غتا چی پا یو چاکی عیبون موجود وی او کی بیانه پسی شای بیانه چی دی نینو نو گور از ما دا خبر مطلب داسو چی عیبون پکشی کی یه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د غیبت په باره کې کوم عذاب بیان کړي نو اصحاب ورته وایي چې رسول الله نو که په دې کې د عیبونه ونه ما بیانول نو بخ به ګناکار نه يم پیغمبر خو غیبت وایي و دا غته چې په دې کې عیبونه یې کې بیانې که عیبونه نه په کې کتاب بیانول په ستړل ته خو بهتان دی بهتان خو به بل ګناه ده نو هغه به جلا شي دی نو د غیبت تعریف په پلاتس زده کې چې په یو چا کې عیبونه یې کې بیانې د د پسې شه په دې په یوه چې مخه مخه وایي خو به دی نو دا غبره غیبت بلل کیږي نو وس دا یوه مسله ته سزا کړه چې غیبت وو بهتان او پر لجلا کې غیبت هغه دی چې عیبونه په دکې چې د پسې شه بیان یې او بهتان چې دی هغه چې سره نه په فکر کې نو هغه بهتان دی دا یوه مسله بل مسله دا ځنه معلومه مسله چې غیبت خو چې چا عیوب بیانول دي نو چې د پسې شه بیان کې ګناه لري نو بره به په ځین کې دای چې معنا کې مخه مخ ورته ویل نو ګناه نه لري مخه مخ هم ګناه لري مخه مخ هم سره په ځیر یې چې تدارکم کې تدارکم کې تدارکم کې یو نصيحت دی یو دا دی چې په غورونو او تعنه ده نو که مخه مخ د عیبونه بیانې کې په شله بیانې د دواړه غیبت نو مسلې دې ما درته ویل یو مې د بهتان او د غیبت فرق درکې او بل دغه مسله سوله چې مخه مخ دا چی شي بلل کېږي دا هم چې دی په حرام کې راځي ولې په هغه ولا تلمیزو کې چې موږ ویل ولا تلمیزو خدا مخه مخ د عیبونه بیان ولا بل رش فایت کړی مکه موږ ویل چې ولا تلمیزو ولته سلمز مکه وي مخه مخ عیبونه د چامه بیان وي برای که په چشمک بیانې کې په جبه بیانې په بیانې کار کوم چې کینو درېمه مسله دا د پکشي کینو چې یو سړی دې ستاد مخه غیبت کوي ته پر دې قادر یې چې ورته چې چپ مې کوي قدرت پر لري نو دغه سامع که ژغنه کوي د دم عین حکم دغه غیبت کوون کې دی یو دای چې مورې زما په کاون کې چورتم چې مې کوم ولا که پرېږدې نو ژغنه کوي نو درېمه مسله دا سو چې سامع چې غیبت کوم کی شروع دی غیبت کی دیزنی اوری دی امعین اغا حکم دیر اغا رکم گناه کار دیر لکه اغا پا کم شر که دی وست در لو دی چه دا اغا چیش کی منع کنو سلرم مسئله داده چه پا غیبت کی یو حق العبدی ده بل حق الله ده غیبت کوم کی دوی گناهی کی یو دا بند حق پای مالکی چه اغا دی دخل گو مختبر ملاکنو بل دادی چه دا لاو تالا حکمی امنکی عملی چه لاو ما منع کری نو ولی که نو وست دا غیبت کوم کی چو حق پای مالکی یو حق العبدی بل حق اللهی دا حق اللهی سبا زان سنگ خلاصی دا غد سبا توبا کاری چه لا پا کدا کار بیا زنکو دا حق العبدی چه پای مالک را داو بیا سنگ کی اغا تب ورزی ورتوائی بچه ماستا غیبت کری دی ما تبا عفا که وکه دا هیڅ خبره پوس وس دا څلرمه مسله اسوله چې غیبت کوونکی دوه حق پای مالک يم د الله ام د چا ام د بنده د الله تعالی د حق چې ځان خلاصي په توګه به ځان خلاصي د بنده د حق چې ځان خلاصي هغه بده چې شکی دا هغه سب استباحت کی استباحت ته معنا شغه ته ما وبخ شعفرته وکواله د کی څخه خلاص اسوله نو پنځمه مسله ده په غیبت چې تا ماته د یو سړي غیبت وکي قرار ما هغه ته نه ورساوه پدا غزای کی غیبت کی چدی یو حق راضی پدی حق حق الله هی پای مال ک چالا منع کړي وتا امر پر زای نکی اغه بل سړی چ زیر دی اغه زیر د خونه سو پر بنا خونه ور ورسی د دغه غیبت کوون ک د پاره چ د غیبت یو چا کړي اغه تنی رسیدلی د د پاره فقط توبه پکارد اغه سړی خبره ول نه غواړي چې ما استا غیبت کړ دی ما تعف خونه دی ورسیدلی اغه منګر هو کې بل شی امر سره غواړي یو خو به توبه کاږي بل چې د چا په مخ کې کړی دی هغه ته ورځي واغه ته وایي ما په سړي په دروغ ویل په ورځ چې ما کې خبرې کولې ځان ورته دروغجن مالي پکې بس ما غلط ویل زغلات رغیب دلما گورن د دغی چې دی حق الله یې درلوده لچ حق الله په مال کړو ته بابا وکاجي حق العبد چې دی او غسل تر دې چې ما معاب کا غیر ندر د زکه غته د غیبت ندی رسی دلی مګر و یو شی بغل کی ورسره هغه دا و چې کوم چا په مخ کې غیبت کړی دی هغه به خبر کې چې بره بوتوی چې ما غسل چې خبرې کوله هغه خبرو حقیقت ندر رو دی بس ماته الا درد راغلی یا ارقم چې مطلب زما خبرې در باغ ما پالتو بیان کړ دا پنځمه مسله سوالونه شپږمه مسله په دې کې دا ده چې کچیر دغه تا چې غیبت کړی دی دا سړی مړ شو دا یا مړ سوی نه دی دغسې ولاړې د علاقې څه په ناسو ورک اوس چا ته مرګ ژوند نه دی معلوم چې ته اوس امریکا ته ولاړې ته جرمن ته ولاړې تا د خلکو پرچم په دغه پاکستان کې ورکې دورې وایسته په ملکو کې نو اوس یې خو ته غواړې چې توبه وکاږي ما خو درته وویله چې د غیبت کوونکي خو دوه حقه پایماله کړه دی خو یو یې حق الله پایمال کړي هغه خو به توبه وکاږي دا بل حق العبد چې هغه ته غیبت هم رسېدلې چې دی څنګه راضي کوي دی مړ دی ګرسره یا د مثال په تور دی ګرسره نسته مړ خو نه دی ورک دی نو دا یې علاج نه دی چې ته راسې باره د زامن پیدا کوي یا د اکا زامن چې ما ستې چې د کریب غیبت کړی و بس نو بخښه راته وکړي په دې بخښه ته نه خلاصېږي چې د ورسو څه معافي غواړي نو د دې کار به څه چم کوي د دې د پاره چې د ورسو صعفه نه اخست کیږي دا بیا کتاب دا شولې د براوي دی بنو داغه د پاره دغه مغفرت کی لکه مغفرت غواړي د الله سره لکه د مور پلار د پاره چې غواړي غیبت خو دې کړی دی نو اوس خدای نست چې پیدا کی یا په مرګ تللی دی یا د غس غایب دی پیدا کوي نه ستر وستي و وتل خبر نو چې خپل مور پلار ته دعا کوي چې الله پاک و دې سره ته مغفرت وکړي دا غته چې دته مغفرتونه دعاوي ډیر کوي کوي کوي هغه ستا غیبتونه چې تا کړی دی هغه بالا تعالی ته معاف کی ولې سره یې بر درته معاف کی هغه بر او چې تاسو ما غیبتونه کړی دی دغه نه نکیره او رسول خو راز لاس پورته کړی دعا جره ته کوله نو بیا طریقه دا غسول کده چې په شپږم مسله کې ته پوهېدل چې دا چې کوم چې غیبت کړی دی معافی ځنی غواړي خو هغه نسته نو چې نسته یا مړ دی یا په ژوند تللی دی د ورسو چې معافی غوښتل دا په کتاب کې نسته په شریعت کې نسته بلکې دته به بارا دعاوي کوي په دار کې مزان ته چې کې بارا به د حق څخه ځان خلاص کړي و ما مسله دا کتاب یې شته و غیبت چې کول کیږي د کوښنی د هم حرام دی په دغه ولا یختب بعضکم بعضن کې کوښنی داخل دی چې د کوښنی غیبت بنک لیونه یې په کوښنی کې داخل دی د لیونی غیبت به نه کوي کافر زومي هم په کښې کې داخل دی زومي کافر و هغه ته ویل کېږي چې دلته په داري اسلام کې اوسېږي د داري اسلام تابعیت لري د دې ځای هغه تذکره ورته وایه شناختکارډ ورته وایه چې هغه تابعیت دی دلته لري کور یې ستا سره په کوڅه او په ګلیو محله کې دی درسره نو د دغه زومي کافر غیبت هم حرام دی د لیونی غی هم حرام دی او د کوښنی د هم حرام دی ځکه ازې دي خو زیرول دي نو زیرول خو د هرې وغې حرام دي اتمه مسله بیا ده چې هغه کافر چې هغه زومي نه یې حربي معنا په داري حرب کې اوسېږي په امریکا کې اوسېږي په جرمن کې اوسېږي کافر دی د هغه غیبت حرام نه دی مکروه دی ولې مکروه دی وایي خو ته خپل وخت ضایع کوې دلته به دا جبې خبرې سره جلا کړي یو د کفر بجې بیانول د کفر ته خو ګرد قرآن یې بیانوي نو قرآن بره مکروه کار کوي خو نه کوي د کفر بجې بیانول جلا دی یو شخصي کافر دی چې خلک یې پېژني چې په دغه کافر کې دغه شخصي عیبونه شته یو خو د کفر بجې د هغه جلا ده د ده شخصي بدی بیانوي نو د دغه کافر دا خو چې دی ایزای حلاله و چې تا ورسولې وایي خو مرګ یې درته حلال و مګر چې په غیبت یې ځان اخته کوي نو په غیبت باندې چې دی نو خپل وخت ضایع کوي نو خو نور وسه ته تاوان نه رسېږي خدای درته نشته نو ارمان چې دا لې وایي ته پر راغورځېدلې وایي دته چې دا خبرې کړي وایي مخامخ نو شو نو غیبت چې دی هغه فقط مکروه دی مکروه دغه دی چې در حرامه یې درجه کمه ده ولې د وخت ضایع کېدل دا نه معنی چې دی محترم دی دا نور غیبتونه خو په دې حرام و چې دی محترم دی احترام حق درلود لکه وزومی کافر چې دلته وسیدل ایندو خدای محترم دی محترم زکه دی خدای ستا قانون ته غاړي شي چې دی وایزل منځ نه کوم کافر م مگر نور چې په جمل کې کوم قانون دی زغه در سره مراعاتو د دزوی محفوظ دی څوک به د سترګنه شورت کده د دلور محفوظه د شزه محفوظه د عیال محفوظ دی څوک نشو لکه تا یو لاین دوانی د کزنا ور سره کوم کار چم پکوم په به ارڅ اوکشي به حق درس محترم دی لکه د مؤمن مسلمان غي اسلامي حکومت له غو نزي موارد لري چې کده ته چا اجر رسول په ار قسم چې رسول کې مال ور پای مالک او کې ونه ورته یو کې عزت پای مالک او اسلامي حکومت بده د پاکي ناغه احترام دی حرب کاپر چې په امریکا کې وسیج کاپر دی داغه احترام نه دی خپل ځانوم سړی کوي ته د غیبت کتاب څه ګور بیا سره جلا کافر در یادوم چې د دغه غیبت کې کوپر نه یادوم چې د کوپری نظام غیبت کې هغه خو دیگر د قران کریم پر شغیږي نو دا اتمه مسله سو نه ما مسله چې د هغه بیا ده چې دغه غیبت چې کول کیږي دا د نه معنی چې خامخا یې سړی په خبرو باندې کې بیان کوي پلانې دسې دی دسې دی په فعل باندې هم کول کیږي. هغه دا د یو سړی دی مثلا یو عیب لري په پښه کې ګډ ګډ کیږي، اوس هغه نسته ته چې مجلس ته راځي د ده پر چمپشه دغس دغس کې دا رقم کیږي، نو خو معنی دی خلکو ورته ورپه یادوي نو چې معنی دی چې دا رقم کیږي او مطلب دیم استهزا ده. هغه نو دا ځینې کسان دي په طالبانو کې دوی ګوډان دي نو پښه هلته پرې نو دی چې کښېني یو رقم کښېني دا پښه داسې ګوډای نیولي خو کچېږي نه نو دا رقم یو بل سړی د هغه د دوی پیښې کوي خو استهزا په کوي. نو دی چې ګای ګای مجلس ته راځي ما لیدلې کرا هغه چمه کې برداش مانه زم هغه شیم هغه سیم خو دی هغه مطلب دی. نو دا هم غیبت دی، دا عملي غیبت بلل کیږي، لساني نه دی چې دی دا رقم دی یا دا رقم دی، په عمل کې هغه چمونه کوي نو برداش مګر و نیت استهزا غواړي کې استهزاء نیت نه وو خوش طبيعي او هغه چې د لیوې د چم کړې مې خانه ځنی بدوله دغه رقم هغه نو بلې په غیبت کې نه راځي کې استهزاء پکول چې هغه سړی حقیر ښکارا کې خوار ښکارا کې برون به دا چی شي بدل کیږي دا برې په غیبت بدل کیږي. نو غیبت د کپ قول چې کیږي په عمل باندې هم کول کیږي. نو لسمه مساله دا ده د غیبت په مسله کې کچيري تا د یو چا غیبت کړی بر هغه وچ پښیمانه سی توبه خو الله تعالی ته وکړه ورنه ودته دی ولا چې ماته معافي وکړه ما ست غیبت کړی د د فار اسلامي شریعت د حکم کې وعاف وکړه وکړه مګر پر واجب نه ده ولی عفا کول خو لکه خیرات دا رقم دی لوی مسکین راو کی چې ما سره شو وکي نو خو کدی لسې ور کا وسی دی کجن ور کو څوک نه ملامت چې ولی لسې نو بابا خیرات تبرع معنا نه کی کو دې نه کو ربان واجب خو نه ده ک زکات اختیار نه لري خمه خابه ک یو خیرات کو من یکو نو تبرع سبله ده نو دغه بخشم تبرع ده چې دی رالی چې ما تعاف وک شدا ده چې ورته وی کې کدی ورته لري چې وروره بخشم نه حساب ده بخشم نه حساب ده دوری به سره ګور وس ما ده مخه چاپ سزه حق شریعان ته مسؤل نه شنو تا ول دی خو رکه دی اجس کی درته کښه نستی ورته دی خو رکه زه پیژنم ده چې زه نه کوم ده عفو ده ده حق به تل لري نو دا لست اسم غیبت کدا مسلی راجه وسنو جائز غیبتونه مدرشم چې دغه دغه غیبتونه به جائز دی ورله. اول حکم چې جائز دی په غیبت کې هغه دادی کتا شکایت وکاو د څه چاته چې دا چا پر تا ظلم کړی دی بدی په دکسته د غلری وسته د پیې لري مثلا واره یې تانه درته ودرېدل چې د خپل نه چې دا سیم فازابې نو خو بجال کې بل څوک نسته پر چا وځړ د بدی دګر دورته بیان کړل نو دا ته جائز دی ولی وم خو تانه در چې دی هغه دا وس لري چې تا د څه خلاص کړي د ظلم د پکې نو ته چې د کلم لا تک شین هغه څه پوهوي نی دا خلق گای گای دی چا څه مظلوم واقع سو یا غزلم پر کړی د املات نه ستو دي سو باغور ته زخ تر نه در نه ما زدر توام چې د کار نه راو دی راي ولا زبر تم چې نه راو ک یو دا چې تاز نه خلاص کم خلاصو خلاص ما کار نه دی خلاصو وجه چې دی اجرائیه قوا به جلاد حکومت جوړ کړ د املاسه به اجرائیه قوا نه ده ا کم لاسه پخپل قومندان امنیه و د پخپل قاضی و والی و نه به خدای اجرائیه قوا د بیا خو نه چې دی هغه به د کار دی بر ورته کښنه نو غیبت و هغه چا په مخ کې کول چې هغه وسه د ریچ تاز نه خلاص کی د غیبت جائز دی معنا او حکمران ته کښینسته د سړي غیبت یورته کاو دوام جائز غیبت ده دی په یو مسله کې د چا سره ظلم در سره وکي د دا جس اف سره دی مثال په تور په معاملې کې خیانت تر سره وکي ظلم در باندې وکي نو تر عظیم په ته کښینه براواز ما او د پلانې سړي تر منځ دغه معامله وسه دغه سره سره کړي حکم یې څنګه دی دلته ته د اهانت نه کوي حکم غواړي چې حکم ښکاره شي مفتي ته ناس دی عالم ته ناس دی نو دی چې راسي ګورز ما غیبتون کړه غیبتون دې نه کوم مسله بیانوم دغه د صورت مسلې بیانوم چې ملا صاحب حکم راتراکي مفتي صاحب حکم راتراکي نو دا یو ام صورت چې د غیبت جائز دی کدا ایس په پویژه هغه ور پلاجه د جسری عیبونو حکمران ته بیانول چې خلاص دي کیږي دا اوس به هم صورت ته دی چې د جسری عیبونو وچاته بیانې چې تاسو رقم څه کړی واغه ملا او عالم ته بیانې چې هغه ته حکم درلاره درک دریم صورت هغه دادی چې د دغه چاچته غیبت کوي چې مسلمانانه د شر وساجه یو چاته و براو زمره د دغه سر په چوکي کې مخشن د څه صبر دی په ځان ته خدای کې پوکي به د جواب پیسې کړی پیسیخ بخید صدریخ بخید د مخ مرده چې تولار شي چې جواب ته صدری دی اغه نه بار در سره ځه ګوره د څه د پاره کې چې د شر ځان وساتي یا بل ځنی وساتي نو چې د پاره د شر کې په دغه نیت باندې د عیب چاته بیان کې د اهانت نه کوي چې ودا بل د zarar خلاص شي یا مطلب د سره غټ سفرونه مکو دا د غلو سره لاس لري دای به ناسی غل برای ستا به وش کی دی په شریک دی د الو خبر کړی دی دای دغه رقم شی دی نو دا تا په دا خاطر چې د عیب دی بیان وکړي چې د بل مسلمان د شر خلاص خو د شر د اخلاص او د غیبت پر جائز دی. سلرم قسم د غیبت چې جایز یغه دادی یو سړی رالی ساسه پښتنه کې د کلم لا وای زه د پلانې سره غواړم چې تجارت ورسره وکم لکه روپۍ دې دغه لکه روپۍ زما دې سره تجارت کو نو ملا سبا پاغه خبر دې برر توې چې بابا د جسی بیا ولا کو وخورې چې پلا د استا لکه روپۍ د پلاس ورسې او خپل سره ګډې کې په خدای کې په ځان پوکې د لکه نور پور درترږي چې په مملک ته وان وسستغه خو بلې چې ولاړلې دوه لکه نور توان دې مې پر تا دې مې پر ما دې دا دغه رکه پیرې کې نو ګورم لا سبا د غیبت ورته وکي خاصری مشوره د سوا خل رسول علیه السلام المستشار مؤتمن د چا چې مشوره غوښته کیږي نو هغه ته امین وګڼل نو چې امین یې وګڼل نو ولې په سړي خاور پاشي چې بالکل خدای دې مبارک خدای دې برکت پکې دروازه نو خالي په سړي وخوري نو یې پوګه چې دا سړي سره اکیات کوه شراکت مو سره یا درته راغلی درته کښېناستی چې پلانې سړي مې ولور ته مرکه کړې ده وزه دغه لور ورکړم کې نه کوم لره ور نو دې ساتو ولې مشوره غواړي خو ته پیژنې نو تک معلومات لري چې د دزوی خو یا غل دی یا چرسی دی یا بنګی دی یا پلانې دی یا دماغ خراب دی نو دا ورته وایي چې نو د سر دوستي مکه په دې کې چې خیر نشته په هغه لکه عیوب ستا مشتره معلوم دي چې بیا به سبا بیرته پښیمانه نو انجلۍ بیا په طلاقه دا فدا او په مخ کومي کور سره درېږي ګوره د مشورې په وخت چې تاسو غواړي ام ته حق لري چې د یو چا عیب سره ته بیان کړي چې په دې کې دا عیب دی دوستي مو سره کوونه نو څلره مې دا صورت شنو بل بیا غیبت هغه چا جائز دی چې هغه چې کوم عیبونه پکې کې د برملای کې فخر پکې لکه دا ځینې لوچګان دي چې دغه کې برای والله مرجع د حکومت په مخ ته کو په قران کې انسان مختلفه و درې ا دغه بیانونه خدای دې خل پکې نو کړ سره وس کده پټه ولای په شرمې ده لاینو برته ته نه وجایز شه دی دی پټه تلمن پر څټ ور اړه تلمن پر څټ ور اړه او دا چې د خپل لمن پر څټ کې و اله د ګر سره دی فخر په کې اله دی اعلان نه کیچ پلان نه کار کوم پلان نه اما کړی دی پلان نه اما کړی بیا کوم بیا کوم د دې مجاهر بل پس دا غسل پس بیان تعيبونه خلکو ته بیان ک نو څو ځای جائز شه پنځه ځای جائز شه یو د حکمران په مخ کې چې تا د ظلم خلاص کی بل د مفتی په مخ کې چې حکم در لره در کی چې حکم دا غدي چې معنا تور سره بند پاته سوی دا سړي سره نو خو د عیبونو ته بیان چې دغه دغه سره سره کې حکم یت سدي دریم هغه و چې مسلمانانه د شر پاره غسی د دغه د پاره د دغه شر بیان بل هغه دي چې چا خصوصي مشوره درته وغوښته د په باره کې چې معامله ور سره وکم یا دوستي ور سره وکم نو چې ورته بیان کنو او بل هغه دي چې د مجاهد دی په خپل پیسق سره خیال پکې دغه غبره غیبت نه دی براو چې نه بیان خدای پکې تر ما ده مخده یادی ناری و یک سر اعلام که برای زدار کم کمی سوک میدی مخته و دریش نو ده مسئله بیده ولی اختب سر اره لری نو لس مسئله اغوی چه اغا ده حرام کسمن و پینزه مسئله ده اغوی چه ده جائز و نو ده گرده چه دی حکیم علومت رحمه الله چه و ارشی تا پام سی ده رکم پا زره زره برای وسپلنی وسپلنی نو ده بی حواله پا پای کرده چه ما طول ده روح المعانی سنقل کرده روح المعانی ده امام ابو حنیفه رحمه الله ده مسلک مطابق یو دیر مهم تفسیر ده ده غد سخده وی مارا نقل کرده پسیر ازم ده آیات ترجمه ده ولا يغتب غيبت نكي اغه حرام قسمه چا وس مخ کیر سو اغه در یادی نه هی وکړه بعضکم زنی سی سی بعض اند زین نور کده لیونی غی کده د زمی کافر غی کده کوشنی غی دا بنک نو پسې وس انسان په دې په یوه چوغې بات څنګه بات کار دی دا بدیش کار کوي الله دې سپرمای ا یحب ایا خوشوی احدکم یو استاس ان دا خبره یاکل چې وخره لحم غوش اخیه د ورور خپل میتن مر څونه قدر شدید ښکارا کوي درته یا پلاج ورور دی هغه به امر دی او بیا تور ته ناس ته غوښه ځنی خوري دغه دی خوښه ده ګوره په اخیر درته معرفې کې د خپل ورور هغه میتن ولې وای د مړه شیطان به زار دې ته مړه ته ناس کالی نه ځنی کاږه غوښه ځنی شکایې خوري نو دا نو دا ګرد شي اس او بل هغه څونه عاجز دی د ځانه کې پانس کوي چې د ژوند وي ته به د خپل ورور چې او یې سا غوښه خورم څنګه کوي نو ګوره نو د دغه سپسی شاغی بد چې تکایه د هغه سړیغه نو خو هغه د ځانه کې پانس کوي د تشبیه په دغه ورکړه لکه مړ چې د ځانه کې پانس کوي غایب سره د ځانه کې پانس کوي انو پر دغه سی غیر مدافع سی باندې خو ارڅوک را غورځي د لیس کې دایس په مضمون په یوه چې څوک د ځان کې پانه لري پر دې خر څوک زده کولای شي نو علاوه ته دغه تغییره کې څنګه ایجابي چې پلاجی ورور دی بیا مړ دی بیا غوښه خوري ارمان چې ته مال خوړلې و ارمان چې ته صدري ځنې کړلې غوښه خوري نو غیبت چې دی انسان د خپل عزت او ابرو ورته یو ورچ تک عین لکه د غوښه سوې ویني نو د سیمه سالي ورکه ایا یحب خوشی احدکم یو پتیس کې انده یاکل چې اوخره لحم غوښه اخیه د ورور د میتن په دیس حال کې چې هغه مړ فسیاد اخبرای فکریه تو موهو نو تسخه خواه بد گرنی دا کار برا او زدونه بغیرتن چه دا مرو رو غش خورم نارا غیبت چکه عین اغیر مثالی دی فکریه تو مو نو تسخه خواه بد گرنی هو دا غش خورل په پای کې دا حکمونه چې بیان شول دا آیات کې مخکې حکمونه بیان شول، واتقوا الله واتقوا تشتول وبيريجي الله دا لا پاک څه په اجرا کې د دغه احکام چې دا لا پاک یې ما ځینې منع کړاس، نو دغه احکام بیا جاری کی معنی چې مناهي چې ځان ځینې منع کړي چې اوامر دې هغه وکړي. نو ان الله تواب الرحيم دا لا څه وبيريجي، او ان الله بشک الا پاک تواب ډیر توبه قبلون کی دي، کده چا څه دا کارونه سوي توبه جو وکړي، رحیم الا تعالی رحمت کوم کی دي معنا صابون امر لرو کی دا نه معنا چې تواب دي فقط ما زده خلقو غلطي معافي یا چې غلطي معاف بیا نو صابون په صدر پرې وي نو وی توبه نه کاږي چې ام ګنا معافي ژم چې شکی ولوم ذکر وکم بخور ما دغه ولوم کاجری وخورم به ذکر وکم نو چې دواړه پر بنا کی ژم دار او تعالی معافي ام تاته د مثال په تور نور میله د ثوابو په صدر کی نو توبه ته ترغیب درلره در کی چې کده چا څه دغه منکرات سیوی ان الله بشک الله تواب ډیر توبه قبل ونکی دی د بندگانو، رحیم و رحمت کو انکی دی په ورکړه سره د ثوابو. الله عز وجل دې موږ ته ټول توفیق راکړي، ټول مؤمنانو ته چې د مناهیو څخه ځان وساتو او کوم چې اوامر یې چې هغه پر ځای کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.